powód do radości. Poza tym świeci słońce. No zobacz, kasa z Mini Lotto wpada. Graj w Mini Lotto. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Pegasusem inwigilowano ponad 500 osób. Te informacje ujawnia minister koordynator służb specjalnych. Były dyrektor pionu informatyki Poczty Polskiej zeznaje przed komisją śledczą. To on miał zgrać dane obywateli w resorcie cyfryzacji. Kilkadziesiąt martwych ryb znaleziono w Zalewie Zębożyckim w Lublinie. Są wyniki z badań próbek wody. Ponad 500 osób było inwigilowanych przy pomocy Pegasusa, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W TVN24 był pytany o raport dotyczący stosowania przez służby kontroli operacyjnej także za pomocą Pegasusa. Wyjaśnił, że dokument został skierowany przez ministra sprawiedliwości do marszałka Sejmu Szymona Hołowni i od niego zależy, kiedy zostanie to przedstawione. W Trójce szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna oceniła, że zakup Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości był jedną z największych afer poprzednich rządów. Podkreśliła, że to przykład tego, jak poprzednia ekipa traktowała publiczne środki. Pamiętamy, że oni się bogacili na COVID-zie i właściwie kradli publiczne pieniądze wszędzie, gdzie można było. Natomiast fakt, że zabrali pieniądze, które są dedykowane ofiarom przestępców po to, żeby robić przestępstwa, no jest czymś najbardziej obrzydliwym, co w ogóle pewnie się zdarzyło tamtej władzy. Pegasus jest oprogramowaniem szpiegowskim wyprodukowanym przez Izrael. Pozwala ono przejąć kontrolę na przykład nad telefonem komórkowym. W serwisie Trójki przenosimy się przed komisję śledczą wyjaśniającą wybory korespondencyjne. W Sejmie zeznaje były dyrektor pionu informatyki i telekomunikacji Poczty Polskiej Paweł Skóra. Przewodniczący komisji tłumaczył, że Skóra miał zgrać dane osobowe obywateli w Ministerstwie Cyfryzacji. W Sejmie jest Tomasz Zielenkiewicz. Witaj Tomku. Dzień dobry. Powiedz, co do tej pory zeznał świadek. Świadek na początku zawnioskował, by przesłuchano go na posiedzeniu zamkniętym. Komisja na to nie przystała. Zeznając wyjaśniał, że jego dział był odpowiedzialny za informatyczną obsługę wyborów. By poczta mogła wysłać pakiety wyborcze, musiała najpierw uzyskać dane. O to właśnie pytał przewodniczący Dariusz Joński. Czy pan wykonywał wszystkie polecenia swoich przełożonych, jeśli chodzi o wybory korespondencyjne? Nie wszystkie. A może pan wymienić, których pan nie chciał wykonać? Chciałem wysłać maili do wszystkich gmin w sprawie pozyskania spisu wyborców. Paweł Skóra dodał, że nie wysyła się mailem takich informacji, ponieważ każdy mógłby potem podmienić adres nadawcy i się pod niego podszyć. Zarząd poczty, jak dodał świadek, wydał mu polecenie, co zlecił zastępcy. Ostatecznie jednak bazę PESEL uzyskano z Ministerstwa Cyfryzacji w taki sposób. Baza była na zaszyfrowanym nośniku USB w kopercie i została odebrana konwojem pocztowym z osobami pod bronią. Dariusz Joński przypomniał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, że resort cyfryzacji nie miał prawa przekazywać jakiejkolwiek spółce Skarbu Państwa bazy PESEL. Drugim dziś świadkiem będzie były minister zdrowia Łukasz Szumowski. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Lot znowu lata do Izraela i Libanu. Kursy wstrzymano w sobotę późnym wieczorem, gdy Iran wystrzelił drony i rakiety. Rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski powiedział, że w tej chwili samoloty pasażerskie mogą latać do tych państw. Po dokonaniu szczegółowej analizy dotyczącej bezpieczeństwa operacji lotniczych, Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o wznowieniu rejsów zarówno do Tel Awiwu, jak i do Libanu. Cały czas jesteśmy w kontakcie zarówno ze służbami w Polsce, jak i w Izraelu. Na bieżąco monitorujemy sytuację i podobnie jak w sobotę będziemy reagować na bieżąco. Jednocześnie przypominamy, że MSZ odradza podróże do Izraela. Kilkadziesiąt martwych ryb w Zalewie Zębożyckim w Lublinie są wyniki badań wody. Co pokazały, to wie Karolina Ryniak. Wszystko wskazuje na to, że martwe ryby pojawiły się w zalewie z przyczyn naturalnych, wyjaśnia kierownik Wydziału Inspekcji Wież w Lublinie Grzegorz Uliński. Badania, które wykonywało CLB, nie wskazywało na zanieczyszczenie innymi źródłami niż naturalne. Parametry wody były w normie. Poziom zawartości tlenu, czy przewodności, czy pH jakby podobny był niż w latach poprzednich. Obecnie jest okres tarła leszcza i to jakby też może powodować, że niektóre osobniki wypadają i w tym momencie one gdzieś tam zalegają. Być może w zaroślach, a ten wiatr spowodował, że rzeczywiście to jakby była akumulacja w jednym miejscu. O sprawie został poinformowany Polski Związek Wędkarski, który ma się zająć utylizacją ryb. Karolina Ryniak, Polskie Radio Lublin.

myśleć o tym źle. Napytało się wielu i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Nabroiło się. No cóż, WW, to nam właśnie wybrzmiewa na trójkowej antenie, a przed nami trzecia godzina spotkania w audycji. Dobrego dnia. Audycji, którą realizuje Michał Jakubik, wydawczynią jest Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Do godziny 12 będziemy między innymi liczyć bociany, w końcu już wiosna w pełni. Odwiedzi nas także ekolog Dominik Dobrowolski, z którym porozmawiamy o zanieczyszczeniach wód i o tym, jak wpływają one na żyjące w nich organizmy. Jako że na zewnątrz dziś chłodno, jak na tę porę roku, to pozwolę sobie na muzyczną falę gorąca. Glass Animals i Heat Waves. Our reflections clearly in Hollywood, laying on the

Daria ze Śląska, Czarny Hi-Fi i Mainstream. Jedna z ostatnich nowości na antenie programu trzeciego. Wielkimi krokami zbliża się ogólnopolskie liczenie bocianów białych. Bociani spis odbywa się regularnie co 10 lat, a przeprowadzają go obserwatorzy, wolontariusze, którzy dokładnie sprawdzają wybraną przez siebie gminę w Polsce. Organizatorzy akcji informują, że cały czas trwają poszukiwania ochotników do przeprowadzenia spisu. Zadaniem ochotników będzie przemierzenie wzdłuż i wszerz wybranej przez siebie gminy, sprawdzenie każdego miejsca, gdzie mogą gnieździć się bociany oraz ich dokładne policzenie. Należy objechać teren całej gminy, można to zrobić oczywiście samochodem, rowerem, motorowerem, jak komu wygodnie, jakie to ma możliwości. Mówi koordynator akcji Marcin Tobułka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Najważniejsze, żeby zrobić to po prostu dokładnie, sprawdzając każdy fragment wybranej przez siebie gminy. Będziemy namierzać, nanosić na mapę istniejące gniazda i dla tych gniazd należy zgromadzić jak najdokładniejsze informacje. Czyli jeżeli są młode, to ile tych młodych? Jeżeli jest strata lęgu, to najlepiej spytać osoby, które mieszkają bezpośrednio przy gnieździe, bo one bardzo dobrze wiedzą zwykle, co się stało, czy para straciła lęk na etapie młodych, czy jaj i tak dalej. No i tak szczegółowe dane przesyłamy przez taki formularz internetowy. W tym roku bociany wróciły do Polski wyjątkowo wcześnie. Naukowcy jednak precyzyjnie ustalili termin, gdy będzie możliwe dokonanie spisu. Liczenie będziemy wykonywać począwszy od ostatniego weekendu czerwca i tak mniej więcej do 10 lipca, czyli w momencie, gdy młode bociany stoją na gnieździe, są już na tyle duże, że są w stanie samodzielnie stanąć, ale jeszcze z gniazda nie odlatują. Mamy taki moment, taki około 2 tygodni, 10 dni, kiedy te bociany można dokładnie policzyć co do pary i nawet określić, ile dana para wychowała młodych. Nabór obserwatorów ochotników trwa już od wielu tygodni, jednak cały czas pozostało sporo gmin do obsadzenia. Najwięcej w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. Zachód i południe kraju są już praktycznie w całości obsadzone. Jak mówi Marcin Tobułka, obserwatorem może być niemal każdy. Bocian biały to ptak powszechnie nam znany, nie powinno więc być problemów z jego identyfikacją. Ochotnik, aby dokonać spisu poza wolnym czasem, będzie potrzebował zaledwie kilku rzeczy. Taka osoba, która się zdecyduje na udział w spisie bociana białego, musi mieć przede wszystkim jakiś środek lokomocji, którym się będzie poruszała po terenie, jakiś sprzęt optyczny, na przykład lornetkę lub aparat z teleobiektywem lub dobry telefon, który pozwoli na to, żeby przybliżyć sobie gniazdo, żeby móc obserwować bociany na tym gnieździe i policzyć młode. No i taka osoba potrzebuje odrobiny czasu, od 1 do 3 dni, żeby skontrolować zadeklarowaną przez siebie gminę. Ogólnopolska akcja liczenia bociana białego odbywa się co 10 lat. Spis prowadzony jest w ponad 2,5 tysiącach polskich gmin. Akcja pomaga w aktywnej ochronie gatunku, którego liczebność w naszym kraju z roku na rok niestety spada. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące spisu znajdziemy na stronie internetowej Bocianie Gniazda. www.up.poznań.pl. Bociany liczył Przemysław Lis, a na trójkowej antenie teraz klasyka rapu. Do up that thinky, Lauryn Hill. Girls, you know you better watch out. Some guys are only about looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yeah. Win-win, come again. dedicated to the man. All concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they your friend, Papa Yang. Like you got yin. Let's stop pretend. The one that pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still in their mother's basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. And the sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Verde, idem, to za nami. Ryby i owoce morza są nafaszerowane tak zwanymi wiecznymi chemikaliami. O tym informuje pismo Exposure and Health. Substancje chemiczne dostępne w popularnych produktach codziennego użytku, na przykład kosmetykach, środkach czystości, opakowaniach pożywności, a nawet papierze toaletowym, przedostają się poprzez ścieki do środowiska, a stamtąd rozprzestrzeniają się na inne organizmy. Czy można z tym walczyć? O tym porozmawiamy z naszym kolejnym gościem, ekologiem Dominikiem Dobrowolskim. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No właśnie, to może proszę o wytłumaczenie, jak to się dzieje, że te wieczne chemikalia przedostają się faktycznie do żywych organizmów? No tutaj wszystko jest wyjaśnione, jeżeli używamy słowa wieczne. Faktycznie organiczne, chemiczne i one są bardzo stabilne w środowisku. Ja przypomnę, że nawet te, które były w latach 60. stosowane, jeszcze były stosowane zgodnie z prawem, bo były jeszcze wiadomo było, jak oddziałują na środowisko. One cały czas są w środowisku. Mówimy tu na przykład o takim popularnym środku DDT. Tak? Pojawiały się w międzyczasie tak zwane PCBS-y, czyli polichlorowane bifenyle, później polibromowane difenyloetery. To są takie straszne nazwy, które określają po prostu kilkanaście tysięcy rodzajów różnych substancji organicznych, które były stosowane jako dodatki do różnych rzeczy. Przede wszystkim są to dodatki do tworzyw sztucznych. I tutaj się odkrywa, że tak powiem, tajemnica problemu mikroplastiku, bo właśnie co się dzieje z tą całą chemią, która trafia do rzek, do mórz, do jezior, do gleby, do powietrza? Ona jest przyciągana przez mikroplastiki. To są te małe kawałeczki niewidoczne dla gołego oka i te mikroplastiki właśnie przyciągają te różne substancje, a później wchodzą w ten cały cykl troficzny, jak tutaj pani wspomniała na początku, czyli są zjadane przez małe jakieś organizmy, bakterie, później jednokomórkowe organizmy, później skorupiaczki, później rybki, później my jedziemy do Międzyzdrojów, kupujemy sobie dorsza z frytkami i no właśnie, i zjadamy to, co w tym dorszu jest. Faktycznie te wieczne chemikalia, one się kumulują. To jest problem w ogóle z materiałami, które nie są znane przyrodzie w sposób naturalny. Myśmy stworzyli bardzo różne te materiały. No, przypomnę na przykład te PCBS-y, to one były stosowane i są cały czas stosowane w przemyśle energetycznym, na przykład w kondensatorach. Czy teraz te materiały, o których tutaj był ten artykuł, czyli PFAS-y, to są tysiące substancji właśnie nazywanych jako wieczne chemikalia. I to jest ciekawe, na przykład w 2020 roku Unia Europejska zakazała stosowania wielu tych związków i one, tak jak tu też było powiedziane, mają bardzo różne zastosowanie. No na przykład są to impregnaty do tkanin, do butów, do odzieży, a w związku z tym, że ten przemysł modowy, ubraniowy jest powszechny, jest globalny, no to cokolwiek by się nie dostało do tego naszego, że tak powiem, ubrania, do tych majtek, koszuli, skarpetek, to później w praniu no właśnie dostaje się. I swoją drogą to też jest taka ciekawostka. Jeżeli w ogóle mówimy na przykład o mikroplastikach, to największe źródło, czyli plastików w morzach i oceanach, to nie są butelki, które wyrzucamy, to też jest oczywiście zgroza, ani nawet opony ścierane, ale to są tworzywa wypłukiwane z ubrań. Czyli z ubrań, z tych przedmiotów codziennego użytku po prostu ta cała chemia, którą to wszystko jest nafaszerowane, po prostu jest wypłukiwana, wywiewana, wykrusza się. No i się kumuluje w środowisku. Najgorsze jest to, że te materiały nie ulegają biodegradacji, tylko właśnie kumulacji, czyli mówiąc krótko, u tych organizmów, które są na szczycie drabiny, tak powiem, troficznej, czyli no między innymi u nas, u ludzi, no bo my zjadamy i roślinożerców, i mięsożerców i ostatecznie jakby u nas się to wszystko wchłania i kumuluje. No i co? No i wiadomo, że to nie jest bez znaczenia dla naszego zdrowia, no bo cała plaga chorób typu nowotwory, zaburzenia immunologiczne, zaburzenia hormonalne właśnie u podstaw mają totalne skażenie środowiska. Mhm. Czy w takim razie my mamy na przykład nie jeść ryb? Albo w ogóle jak możemy też przeciwdziałać? Czy człowiek ma realny wpływ na te zanieczyszczenia? Ja tu wspomniałem właśnie o pewnych działaniach, które no bo pewne działania zapobiegawcze muszą wynikać z naszej wiedzy. Uzyskujemy pewną, wprowadzamy jakieś substancje chemiczne na rynek, jest jakiś czas, żeby zobaczyć, jak one działają, później się okazuje, że właśnie coś jest nie tak i po prostu zgodnie, że tak powiem, z prawem zakazujemy ich, tak, no więc ja tu wspomniałem, że tam w 2010 roku te polibromowane substancje były zakazane, one już nie są są produkowane. W 2020 roku te PFAS-y, o których mówimy, one też nie są już produkowane, ale są cały czas w środowisku. Zatem trzeba po prostu likwidować z produkcji, zużycia te substancje, które są... Ja mówię tutaj o takim systemowym... No właśnie, przeciętny Kowalski, jak może sobie z tym radzić? Ale ja chciałbym tutaj... Ja może kij w mrowisko wsadzę. Ostatnio było dużo mowy, dużo mówimy o Zielonym Ładzie Unii Europejskiej. No ja dziwię się, że naprawdę tak bezkrytycznie niektórzy do tego podchodzą, bo stosowanie olbrzymiej ilości antybiotyków, chemii, pestycydów, herbicydów przecież jest dla nas zabójcze. Zabójcze. Nie możemy się na to zgodzić. Więc powinniśmy przestawiać całą gospodarkę, nie tylko przemysłową, a rolnictwo na taką gospodarkę, która no, będzie dla nas bardziej przyjazna. Jeżeli na to się nie zdecydujemy, no to szykujemy sobie koktajl Mołotowa po prostu. Natomiast tak, no my nie jesteśmy w stanie jakby tutaj zapobiec tym pewnym działaniom odgórnym. W sensie, no wiadomo, jak są jakieś substancje chemiczne w przemyśle, no to tutaj to tylko legislatorzy, prawnicy, naukowcy mogą tutaj jakby rozpocząć batalię. Natomiast my jako konsumenci, co możemy robić? No to są takie banalne dosyć jakby rady, no chociażby takie, żeby prać w mniejszej temperaturze. Jeżeli będziemy prać w mniejszej temperaturze, to mniej tych substancji będzie się dostawać do środowiska. Już nie mówiąc o tym, że zaoszczędzimy na prądzie, ale na przykład te tkaniny będą bardziej długowieczne. My częściej korzystajmy z tych aplikacji różnych, że tak powiem, w ramach których się wymieniamy rzeczami, niż kupujmy nowe. Generalnie cały czas jakby powracamy do tego samego jakby rozwiązania, bo żyjemy mimo wszystko ciągle w tej gospodarce tak zwanej liniowej. Wyprodukuj, zużyj, wyrzuć. Musimy się przestawić w ogóle tak filozoficznie na tą gospodarkę cyrkularną, czyli wyprodukuj, zużyj, wykorzystaj, wyprodukuj, nie? Żeby no po prostu po nas zostało trochę więcej niż zostaliśmy, a nie żeby po prostu wszystko tutaj zatruwać. Więc jako konsumenci to po prostu ja to mówię tak, najlepszy konsument faktycznie ma tutaj władzę nad światem, bo decyduje kartą kredytową i gotówką. To on wybiera te bardziej przyjazne środowisku, czy lub mniej przyjazne środowisku. Jest taki, jeżeli chodzi o, bo tutaj ten wątek ryb był poruszany. Oczywiście dla mięsożerców w ogóle ryby, no to wiadomo, kwasy tłuszczowe, omega-3, wapń, żelazo, witamina D, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tych ryb jest coraz mniej na świecie. Może po prostu troszeczkę mniej ich jedzmy i w ogóle mniej zwierząt. Czyli po prostu... Przepraszam o tych rybach, bo ja powiem, że ta chemia jest cała na przykład w hodowli zwierząt, antybiotyki, środki takie przyspieszające rozwój. To są wszystko świństwa. No po prostu to się dostaje do środowiska i to nas zatruwa. Więc jako konsumenci możemy na pewno bardzo dużo, ale musimy być świadomymi konsumentami. Czyli podejmujmy po prostu świadome decyzje. No na przykład świadome decyzje. Ja powiem o jeszcze jednej rzeczy właśnie o tych śmieciorach, które nas zalewają i no możemy po prostu mniej śmiecić. Możemy po prostu akurat teraz fajnie, że rozmawiamy, bo ponad 20 tysięcy ludzi się zgłosiło do akcji Czysta Odra i będziemy sprzątać Odrę, między innymi ze śmieciorów, ale też będziemy tam inwentaryzować te zrzuty, te dzikie rury. Więc no każde to działanie i zarówno jako konsument w sklepie, jak i tego aktywisty w terenie jest dobre. Tylko musimy ruszyć te nasze 4 litery i coś zrobić. Tak, działajmy. Działajmy. Tak, dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był ekolog Dominik Dobrowolski. Dziękuję. The weight of the world was a feather. So somewhere in your family tree, there was someone just like me. Your eye, it's just something people say. You could lose some teeth that way. Call it business, call it war. Got a glass full of vomit and dust. Yours was better, mine was worse. Till it took on the fifth checker. Call me jealous, call me mad. Somewhere in your family tree, there was someone just like me. Na zegarze 14 minut do godziny 12. Kierunek długowieczność. A w kolejnym odcinku naszego cyklu profesor Marek Postuła i Krzysztof Uniewski kontynuują wątek telomerów, zakończeń chromosomów chroniących łańcuch DNA. Panowie podeszli do sprawy tym razem chronologicznie. W 1962 roku Nagrodę Nobla otrzymują James Watson i Francis Crick. Opisali budowę cząsteczki DNA, wyizolowali ją, mówiąc w sposób bardziej przystępny. Rozumiem, że to było epokowe wydarzenie w historii medycyny, biologii molekularnej, ale również w kontekście dzisiejszej naszej rozmowy. Tak, no to było przełomowe, wydaje się, wydarzenie w historii współczesnej medycyny i współczesnej genetyki. Chyba każdy z nas kojarzy strukturę DNA, no z tego względu, że... Pan ma taką niebezpieczną przypadłość, że pan przerzuca swoją wiedzę na ogół społeczeństwa, panie profesorze. Bo wie pan, ja jestem obserwatorem, ja zwracam uwagę na detale i bardzo często mi się gdzieś w oczy rzuca ta podwójna helisa DNA, która wiele firm sobie chociażby uznało, że to będzie świetne logo. To trochę też ta helisa DNA weszła do popkultury. Co to jest helisa, panie profesorze? To jest nic innego jak ten układ, w którym jest DNA, bo DNA to jest dwuniciowa, prawoskrętna helisa, czyli to jest taki, można to porównać do warkocza u kobiet. To kobiety lubią sobie zaplatać warkocze. Teraz tak, rzeczywiście teraz to widzę. I to jest właśnie, to jest ta nić DNA, to jest taka, tak właśnie pod taki warkocz składający się z dwóch nici antyrównoległych, no bo nić DNA ma koniec tak zwany 3' i 5', i te dwie nici są ze sobą jakby w przeciwnych kierunkach splecione. Najprostsze wytłumaczenie, jak wygląda DNA. Mamy rok 1962, Nagrodę Nobla dla tych dwóch naukowców, natomiast w 1975 roku australijska badaczka z Tasmanii Elizabeth Blackburn rozpoczęła badania nad telomerami w organizmie pierwotniaka i teraz, obym się nie pomylił, tetrahymeny termofili. Tak, to jest rodzaj orzęsków, bardzo dobrze pan redaktor przeczytał. I one są, myślę, że generalnie te organizmy niższe oddały nam bardzo dużo, jeśli chodzi o rozwój współczesnej wiedzy, rozwój współczesnej genetyki. Tetrahymena wpisała się w historię telomerów z kilku względów. No przede wszystkim ten rodzaj orzęsków, można w niego wyróżnić aż 7 płci. Fenomen, jeśli chodzi o biologię, ale przede wszystkim to, co zainteresowało panią Elizabeth Blackburn, jest to, że jest to organizm, który jest uznawany za organizm nieśmiertelny. A to z tego względu, że tak jak u nas tych telomerów my mamy 46, to w ten organizm uważa się, że ma około 20 tysięcy telomerów. Czyli to jest zupełnie inna struktura z punktu widzenia biologii, ale co więcej, ja powiedziałem na początku, że te telomery skracają się z każdym podziałem komórkowym i to trochę determinuje długość życia naszej komórki, komórki ludzkiej, każdej komórki. No to w przypadku tetrahymena ten problem został rozwiązany tak, że jest telomeraza, która jest aktywna przez praktycznie cały czas, czyli nie traci swoich właściwości odnawiania telomerów, bo w naszym organizmie, w organizmie ludzkim, my też mamy, nasze komórki wyposażone są w telomerazę, czyli ten enzym odpowiedzialny za odbudowę telomerów, tych, które z każdym podziałem komórkowym się skracają. Natomiast niestety w naszym organizmie, w większości komórek, aktywność telomerazy wygasza z wiekiem, czyli nie każda nasza komórka dysponuje tak samo aktywną telomerazą. Natomiast tetrahymena, w przypadku tych organizmów, ta aktywność telomerazy jest stała, co zapewnia im nieśmiertelność. I stąd też telomery zwróciły naszą uwagę jako potencjalne rozwiązanie zagadki długowieczności. Thank you.